Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa, zapowiada PSL. Niemal 30 mieszkalnych wieżowców w Wielkiej Brytanii jest pokrytych łatwopalnym materiałem, wynika z kontroli zleconej przez rząd. Kilkuset inspektorów ruszyło do akcji Bezpieczny Autokar 2017. Wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela złoży w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że im dłużej minister Krzysztof Jurgiel zasiada w resorcie rolnictwa, tym większy chaos wprowadza. Zaniedbania w sprawie afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy, no pan minister po prostu nie potrafi poradzić sobie z tymi problemami. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel nie chciał komentować wniosku o wotum nieufności, powiedział, że do zarzutów odniesie się w stosownym czasie. Przygotowania do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce są już w zasadzie zakończone, tak mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Praktycznie wszystko z naszej strony jest wiadome, jakie spotkania się odbędą, gdzie, kiedy. Teraz oczywiście kwestia jest sprawdzenia tych miejsc, logistyka, przygotowania takie ostatnie, ale jeśli chodzi o taki harmonogram, czyli o której godzinie spotkania, jakie z kim, to już jest to ustalone. Donald Trump przyleci do Polski 5 lipca wieczorem, spotka się z prezydentem, weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Trójmorza w Warszawie, a potem wygłosi, jak informuje Biały Dom, ważne przemówienie w centrum Warszawy. Ma to być Plac Krasińskich, to wybór prezydenta USA. Z Polski poleci do Hamburga na szczyt grupy G20. Elewacje 27 mieszkalnych wieżowców w Wielkiej Brytanii są pokryte łatwopalnym materiałem, poinformował o tym rząd. Kontrolę zarządzono po pożarze w Londynie. Chodzi m.in. o budynki w Manchesterze, Portsmouth i Plymouth. Wieczorem ewakuowano mieszkańców kilku bloków w dzielnicy Camden w północnym Londynie po stwierdzeniu poważnych braków w ochronie przeciwpożarowej. Spośród 4000 osób około 80 odmówiło opuszczenia mieszkań. Niektórzy w rozmowie z dziennikarzami stwierdzili, że ich zdaniem władze przesadzają. Londyńska policja poinformowała, że przyczyną pożaru wieżowca Grenfell Tower, w którym zginęło około 80 ludzi, była uszkodzona lodówka. Wracamy do Polski. Od dziś do końca wakacji blisko 500 inspektorów będzie kontrolować autobusy. Ruszyła akcja Bezpieczny Autokar 2017. Oficjalnie dziś rano. Na parkingu przy warszawskim Torwarze towarzyszyli im główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur i minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który powiedział, że kontrole będą prowadzone na terenie całego kraju. W każdym miejscu w Polsce autokary podlegają kontroli. Alwin Gajadur powiedział, że w ubiegłym roku skontrolowano blisko 1600 pojazdów. Inspektorzy zatrzymali 74 dowody rejestracyjne. Główny inspektor zaznaczył, że kontrole są szczegółowe. My sprawdzamy dokładnie stan techniczny pojazdu, sprawdzamy takie elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon. Rodzice dzieci wyjeżdżających na wakacje mówili, że warto dłużej poczekać na sprawdzenie pojazdu. 3 razy, jak żeśmy odprowadzali, to za każdym razem kontrola była. Mało tego, na jeden autokar został odsunięty, bo się okazało, że jednak jest niesprawny. Jedziemy do Mikoszewa, będziemy trenować gimnastykę artystyczną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie do Polskiego Radia, do Teatru Polskiego Radia na zwycięskie słuchowisko tegorocznego festiwalu Dwa Teatry. Za 2 godziny na antenie Dwójki Lilla Venada Juliusza Słowackiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Wydaje mi się, że to ma takie tempo i dramat, że jeżeli już ktoś wytrzyma te pierwsze 10 minut i wejdzie w ten świat, no tam nie ma nudy, tylko ciągle się coś dzieje. No i też jakby ten dramat jest niezwykle napisany. Zmierzenie się, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, mistrzem, bo tu jednak jest błysk geniuszu ewidentny. To była wielka przyjemność. Danuta Stanka wciela się w słuchowisku w okrutną rolę Lechitów Gwinone. Za to kocham Teatr Polskiego Radia, że daje tak nieprawdopodobne możliwości aktorowi. Otwiera przed nim furtki do przestrzeni, w których nie mógłby się znaleźć w żadnym innym teatrze, czy przed kamerą, w teatrze telewizji, czy w filmie, czy na deskach. To jest fantastyczne. Inscenizacja utworu Juliusza Słowackiego na antenie Dwójki o 18. To był serwis Trójki. Noc pogodna, nieco więcej chmur na północy, tam też gdzieniegdzie może przelotnie padać. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku do 17 w Przemyślu. Na wybrzeżu dość silny wiatr, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro także opady i burze w północnej Polsce, na południu, po południu. Zachmurzenie wzrośnie. Burze możliwe w Bieszczadach, 19 stopni w Koszalinie, 25 w Łodzi, 29 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2009 roku zatelefonowali do nas po raz pierwszy. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. A w 2017 mają nową płytę Ladinola. A sen trwa.

Juana Molina z tegorocznej świetnej płyty Halo. Teraz do Izraela z Argentyny Ninet, czyli Ninet Tajeb, która także pojawi się na najnowszej płycie Stevena Wilsona, no ale w lutym wydała swoją równie dobrą płytę jak Juana Molina. Nosi tytuł Paper Parachute. Ninet.

Portorykańczyk, Residente. Ta jego tegoroczna płyta tak samo jest nazwana, Residente. Znajdą tam Państwo nawet jeden wspólny utwór z Goranem Bregowiczem, proszę sobie wyobrazić. Ale on akurat jakimś pozytywnym szaleństwem na tej płycie, w przeciwieństwie na przykład do tego utworu Apokaliptico, nie jest. Pewnie zmartwiliby się niektórzy, sam bym się zmartwił, gdybym w takim podsumowaniu pierwszego półrocza 2017 w trzech kontynentach nie odnalazł dzisiaj dźwięków przygotowanych przez naszą ulubioną Zośkę z Gruzji, czyli Sophie Willi. Only polska nowiusieńka płyta Sophie Willi, Planeta A, Planet A, taki tytuł nosi. Ukazała się 18 kwietnia w dystrybucji oficjalnej, ale niektórzy mieli wcześniej, niektórzy też sięgnęli później. No i jeszcze dwie dziewczyny. Zauważyli Państwo zdecydowaną jednak przewagę dziewczyn w pierwszym półroczu 2017 roku w naszych spotkaniach w trzech kontynentach. Jeszcze dwie, jak powiedziałem. Jasmin Hamdan, także z bardzo nowiutkiej płyty Al Jamilat A na pożegnanie Hindi i Zahra. No i to były trzy kontynenty. Do usłyszenia jutro. Zaraz wracam po 13. نقش الكمان جاف الخاصرة الجميلات الضعيفة عيش طفيف بلا ذاكرة الجميلات مثل أغاني just tell him. from the start and tell him that I'm yearning to say what's in my heart, to say